ನನ್ನ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗ ವಸ್ತಿ ನವ ಆತ್ಮ ಅವರು ಅನಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ ಏನು ಅಸ್ಥಿ ಜದಿ ಕಹಿಂಗೆ ತೋ ವಿಭಾಗ ತೋ ಅದ್ವಿತ ನಾದ್ಯೋ ಅದ್ವಿತ ಅನಾಥ ತೆ ನಾಸ್ತಿ ಕಹಿಂಗೆ ನೇತರು ವಿರುದ್ಧರ ಐಕ್ಯಯುಗಾತ ತೋ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಕೇಸೆ ಹೋಗಿ ಆಹೋ ಆತ್ಮೇತಿ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗೋಪಿ ನಾಯಂ ಆತ್ಮಸ್ಪೃಗೀಕ್ಷತೆ ಅಜ್ಞಾತಾತ್ಮೇಕ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವ ದಜ್ಞಾನೋತ್ಥಂ ವಸ್ತುಗಂ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗೋಪಿ ಅಯಂ ನ ಆತ್ಮಸ್ಪೃಗ್ ಇಚ್ಛತೆ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ನೈ ವಿಭಾಗ ಆತ್ಮ ಮೇಹಿ ನೈ ಅಜ್ಞಾತಾತ್ಮೈಕ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾದ ಅಜ್ಞಾತಾತ್ಮ ಏಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಸ್ಯ ಅಜ್ಞಾತ್ಮಾತ್ಮ ಹಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಜ್ಞಾನ ಉಪಹಿತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥಂ ನ ವಸ್ತುಗಂ ಯೇ ಜೊ ವಿಭಾಗ ಹೇ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ಥಂ ಅಜ್ಞಾನ ಸೋತ್ಪನ್ನ ವಸ್ತುಗಂ ಆತ್ಮ ವಸ್ತುಗಮ ನ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಭಾಗವತ್ ಇತಿ ಅಪಿ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗೋಪಿ ಜೈಸೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ವಿಭಾಗವೇ ಆತ್ಮ ಮೇ ಹೇ ನೈ ಸೆ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿತ್ವೇ ಮಾನಾಭಾವ ಹೇತು ಮಾಹ ಆತ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿತ್ವೇ ಮಾನಾಭಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇ ನೈ ನ ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಇಕ್ಷತೆ ಅಯಂ ಇತಿ ಆಪರುಕ್ಷಂ ತರಿ ಕಥಂ ವಿಭಾಗಸ್ಯ ಉಕ್ತಂ ತತ್ರ ಇತಿ ಅಪರಿಚಯಂ ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ವಿಭಾಗ ಸೂಕ್ತಂ ಹಾಂ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗ ಅಯಂ ಅಯಂ ಕಹ ಕರಕೆ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೋತಾ ಹೇ ತಬ್ ತ ಇದಂ ಸದ ಪ್ರಯೋಗ ಕಿಯಾ ತೋ ಅಯಂ ಇತಿ ಅಪರಿಚಯಂ ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ವಿಭಾಗ ಸೂಕ್ತಂ ಯದಿ ವಿಭಾಗ ಆತ್ಮ ಮೇ ಹೇ ನೀ ತೋ ಅಯಂ ಇತಿ ಅಪರಿಚಯಂ ಕಥಂ ದರ್ಶಿತಂ ಉಕ್ತಂ ಅಯಂ ಕಹ ಕರಕೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೇಸೆ ದೇಖಾ ತು ಆತ್ಮ ಮೇ ಆತ್ಮನಾತ್ಮ ವಿಭಾಗ ಅಯಂ ಈ ಕೇಸೆ ಹುವಾ ಕಥಂ ದರ್ಶಿತಂ ತತ್ರ ಅಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮೈಕ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾತ್ ಅಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮನಿ ಸ್ಪರ್ಶಿತ್ವಭಾವ ತರಿ ದ್ವೈತಸ್ಯ ನ ಸ್ಯಾದ್ ಇತಿ ಆಸಂಖ್ಯ ತ ಆತ್ಮನಿ ಸ್ಪರ್ಶಿತ್ವಭಾವ ನೈಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೋಗ ಅಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೋತು ಅಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮೈಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇ ತೋ ಹೇ ತೋ ಕಾರಣ ನೈ ಅಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಮನ ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೇ ವಾಸ್ತವ ನೈ ಅಜ್ಞಾತೀಯ ಆತ್ಮೈಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮ ಉಸ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತಲಬ ಆತ್ಮ ಮೇ ಹೇ ಮಾನ್ನ ಪಡೆಗಾ ಇಸೆ ಕಾರಣ ಓ ಅಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮ ಅಜ್ಞಾತ ಆತ್ಮ ಹೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಜೊ ದಿಕ್ತಾ ತೋ ಅಜ್ಞಾನ ಸೇ ಉತ್ತಮ ವಾಸ್ತವ ನೈ ಅಜ್ಞಾನೋತ್ತಮ ಸೇ ವಾಸ್ತವ ನೈ ಆತ್ಮಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧನ್ ಅನಾತ್ಮ ಕಲ್ಪಿತ ಚೇದ ಅನಾತ್ಮಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧಾನ್ ಆತ್ಮ ಬಿ ಕಲ್ಪಿತ ಯುಕ್ತ ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂತರಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಂತರಂ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಇತಿ ಅನುವಸ್ಥಾ ಇತಿ ಆಸಂಖ್ಯ ಆತ್ಮ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಅನಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧವನ್ನು ಸೇ ಕಲ್ಪಿತ ಹುವಾ ಯದಿ ಸೇ ಕಲ್ಪಿತ ಹೋತಾ ತೋ ಅನಾತ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಆದಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಶ್ರುತಿ ತೋ ಅನಾತ್ಮ ಹೇ ಅನಾತ್ಮ ಜೊ ಶ್ರುತಿ ಆದಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧನ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಆದಿ ಸೇ ಸಿದ್ಧ ಆತ್ಮ ಹೋನೆ ಸೇ ಆತ್ಮ ಬಿ ಕಲ್ಪಿತ ಹೋಗ ಅನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿ ಕಹುವಾ ತಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂತರಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಂತರಂ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ತೋ ಫಿ ಆತ್ಮ ಕಾವಿ ಅನಾತ್ಮ ಕಾ ಜೆಸೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ್ಮ ಹುವಾ ಆತ್ಮ ಕಾವಿ ಕಲ್ಪಿತ ಉಸ್ಕಾ ಬಿ ಕೋಯ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಹನಾ ಪಡೆಗಾ ಅಧಿಷ್ಠಾನಿ ಕೋಯ್ ಕಹನಾ ಪಡೆಗಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಂತರ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಂತರ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಜೋ ಕಹೆಂಗೆ ಓ ಬಿ ಅನ್ಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿ ಕಹೋಗ ತಬ್ಬಿ ಉಸ್ಕಾ ಬಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಂತರ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಂತರ ಅನವಸ್ಥಾ ಇತಿ ಆಸಂಖ್ಯ ಅನಾತ್ಮೇ ಇತಿ ಅನಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿವನ್ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿರನಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನೋನಾತ್ಮಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ನೈವ ಸ್ಯಾದ್ ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿವತ್ आत्मसिद्धि अनात्मसिद्धिवत न अनात्म न स्याद। अनात्मसिद्धि जैसे आत्मा से, आत्मसिद्धि अनात्मा न, न आत्मा की सिद्धि अनात्मा से है ऐसा नहीं। अनात्मसिद्धि वो तो अनात्मसिद्धि यथा आत्म आत्म आत्मा से, अनात्मसिद्धि न आत्म आत्मसिद्धि न अनात्म न आत्मनो अनात्मसिद्धिश्च, आत्मनो अनात्मसिद्धिश्च नैव स्याद आत्मसिद्धिवत। आत्मा से अनात्म की सिद्धि, आत्मनो अनात्मसिद्धिश्च नैव स्याद आत्मसिद्धिवत। आत्मा की सिद्धि तो स्वयं अनात्मसिद्धिश्च नैव स्याद, पहले अनात्मसिद्धिवत आत्मसिद्धि अनात्मन न, अनात्मसिद्ध जिस प्रकार ऐसे अनात्मन आत्मसिद्धि न, और आत्मनो अनात्मसिद्धिश्च नैव स्याद। आत्मा में अनात्म रूप सिद्धि, आत्मा के में अनात्म रूप सिद्धि नहीं बस आत्मसिद्धि। आत्मस्वरूप जैसे सिद्ध है ऐसे अनात्म सिद्ध ऐसा नहीं, आत्मा स्वयं अनात्म रूप ऐसे सिद्ध नहीं होगा। अनात्म व्यवहार दशायाम अनात्मनो जड़स्य अजड़ आत्म प्रसादात सिद्धिवत। व्यवहार काल में अनात्मा आत्मा से सिद्ध हुआ, अनात्मा ही जड़ है, जड़ से अजड़ आत्म प्रसादात सिद्ध जी से हुआ। इसी प्रकार अनात्म प्रसाद से आत्मा की सिद्धि ऐसा नहीं, अनात्म प्रसादा न आत्मसिद्धि, अनात्म सिद्धिवत आत्मसिद्धि अनात्मा न। क्यों नहीं, तसे सप्रकाशत्वात् आत्मा सप्रकाश है, सतस्फुरत चिद्धातुर स्वयं प्रकाश चिद्धातुर। अज्ञान निवर्तक साकार धि परिणति भेद से श्रुत्यादि जन्यते भी, जो चैतन्य है अज्ञान निवर्तक साकार धि परिणति भेद से, ये ज्ञान चैतन्य का ज्ञान श्रुत्यादि जन्य हुआ। स्वतस्फूर्त चिद्धातुर अज्ञान निवर्तक साकार धि परिणति, अज्ञान निवर्तक है अंतकरण वृत्ति, साकार आत्माकार धि परिणति, अज्ञान का निवर्तक अंतकरण वृत्ति है, आत्माकार आत्माकार ब्रह्माकार धि परिणति भेदस्य परिणति धि का परिणाम, ये श्रुत्यादिजन्य वृत्ति परिणाम अंतकरण वृत्ति परिणाम आत्माकार धि परिणाम श्रुत्यादि प्रमाणजन्य तो है। न तत्कल्पितत्व शंका, न तत्कल्पितत्व शंका तस्य आत्मन कल्पितत्व शंका न, अज्ञान निवर्तक बुद्धियाकार परिणति भेद श्रुतिजन्य होने पर भी आत्मन कल्पितत्व शंका न। अनात्मापि न कल्पितः आत्मसिद्धत्वाद आत्मवत, पूर्व विषय का तो अनात्मापि न कल्पित आत्मसिद्धत्वाद, जब आत्मा से सिद्ध हुआ अनात्मा तो अनात्मा ही कल्पित नहीं हुआ आत्मवत आत्मा जैसे। इति आशंका आत्मन अनात्मसिद्धिश्च नैव आत्मसिद्धिवत, आत्मसिद्धि जैसे स्वयं प्रकाश होने से होता है ऐसे अनात्मसिद्धि आत्मा न इस प्रकार नहीं। अनात्मन यथा स्वप्रकाश चिदात्मत्व न आत्मन स्फूर्ति, आत्मसिद्धि स्वप्रकाश चिदात्मत्व न, एवं आत्मन सकाशात अनात्मन आत्मन हो अनात्मसिद्धि च, आत्मा से पृथक अनात्मा की सिद्धि स्वयं प्रकाश आत्म से आत्मसिद्धि तो स्वप्रकाश, किंतु आत्मन पृथक अनात्मसिद्धि न एवं न, अनात्मन न वस्तुतः स्फुरण, अनात्मा वास्तव स्फुरण नहीं। तस्य असंग से अनात्मा अनात्म संबंधात, अनात्मा के साथ आत्मा का संग संबंध ही नहीं, अतः स कल्पित सन आत्मनिस्फुरति, इसलिए आत्मा में जो अनात्मा का स्फुरण होता है वास्तव होकर के नहीं, वो तो अनात्मा कल्पित है, कल्पित होने से उसके असंग आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं, इसलिए आत्मा से अनात्मा की स्फूर्ति कैसे, कल्पित होकर स्फुरण होता है रज्जान सर्ववध, इसलिए अनात्मा सत्य अनात्मा सिद्ध नहीं है सत्य नहीं। तस्य कल्पित हेतु अंतर्वा अनात्मन आत्मनो व्यतिरेकेण नैस्वाभाव्यादनात्मन तथैवा व्यतिरेकेण रज्जु सर्प का पुष्पवत। अनात्मनः आत्मनः व्यतिरेकेण नैषाभ्याभ्यात्, आत्म से भिन्न हो तो अनात्म तो निष्भाव हो गया, सत से भिन्न असत हो गया, सिद्ध नहीं होगा। तो व्यतिरेकेण सिद्ध नहीं अनात्मनः, तथैव अव्यतिरेकेण आत्मनः अव्यतिरेकेण, आत्म से अभिन्न होगा तो आत्मा ही हुआ, अनात्म सिद्ध नहीं हुआ। रज्जु सर्प खपुष्प, रज्जु सर्प खपुष्प अधिष्ठान से अभिन्न हो नहीं सकता है। रज्जु सर्प अभिन्न हुआ तो अभिन्न हुआ, अलग नहीं रहा। और खपुष्प जैसे भिन्न ही नहीं, खपुष्प तो आत्मने व्यतिरेकण न सिद्ध्यति, दूसरा खपुष्प के लिए आत्मने व्यतिरेकण, खपुष्प जैसे नहीं इस प्रकार। और अव्यतिरेकण रज्जु सर्प, रज्जु में जो सर्प है रज्जु से अभिन्न हुआ तो सर्प सिद्ध नहीं हुआ। आत्मन भेदेन अनात्मन स्वरूप अभावात, भिन्न हो तो स्वरूप नहीं, अभेदनापि अभेद मानेंगे तो प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप हो गया, प्रत्यय मात्र से अवशेषाद स्वातंत्र न स्वरूप अभाव, अभेद हो गया स्वातंत्र स्वरूप नहीं हुआ। खपुष्पवद असनैव सस्याद, अनात्म तो असत हो जाएगा। न च अपरोक्षस्य असत्त्वम्, अपरोक्ष जो होता तो असत कैसे होगा, अतः सर्पवत कल्पितता, जो प्रत्यक्ष दिखिता अनात्मा है तो खपुष्प के समान असत नहीं होगा, तो सर्पवत कल्पितता। पहले कल्पित सत खपुष्पवत कहा, आत्मा से भिन्न होगा तो असत हो जाएगा, तो खपुष्प हो जाएगा। और यदि भिन्न दिखता है खपुष्प नहीं होगा तो कल्पित होगा रज्जु सर्पवत। ये हो गया 24। अच्छा नसतम असत कल्प टीका होगी। अथ न स कल्पित आत्म संबंधित्वा तद्वत, हाँ अनात्मा न कल्पित आत्म संबंधित्वा आत्मवत, आत्म से जैसे कल्पित नहीं अनात्म, इति आशंक्य हेतु असिद्धिमा, आत्म संबंधित अनात्म में कैसे आएगा आत्मा संग में। तस्माद तस्मा नानात्मनोस्त्यात्मा नाप्य नात्मात्मनः स्वतः, आत्मनस्तु स्वतः सिद्धि रात्म सिद्धिरनन्यतः। तस्मान् न अनात्मनो अस्ति आत्मा, अनात्मा से आत्मा की सिद्धि नहीं, नाप्य अनात्मा स्वतः आत्मन, नाप्य अनात्मा आत्मन स्वतः, नाप्य अनात्मा स्वतः नहीं है आत्मन सिद्धि स्वतः, नाप्य अनात्मा स्वतः अनात्मा स्वतः नहीं, आत्मन तो स्वतः है, आत्मन तो स्वतः सिद्धि, आत्मा तो स्वतः सिद्धि, आत्मसिद्धेर अनन्यतः, आत्मसिद्धे अन्य से नहीं अनन्यतः आत्मसिद्धि। एक यहाँ नाप्य अनात्मा आत्मन स्वतः, नाप्य अनात्मा स्वतः आत्मन अनात्मा सिद्धि, हाँ स्वतः स्वयं आत्मा से अनात्मा की सिद्धि नहीं है, स्वतः अन्य अन्य निरपेक्ष होकर के आत्मा से स्वतः नहीं होगा। तो न अनात्मन अस्ति आत्मा, आत्मा अनात्मा से सिद्ध हो नहीं, अनात्मा भी स्वतः स्वयं आत्मा से सिद्ध है भी नहीं। ठीक है, मैं सत्यश में भेदाभेदाभ्याम अनात्मनो भेदाभेद अनात्मनो नैषभाव्यम तत्शब्दार्थ, भेदाभेदाभ्याम अनात्मनो नैषभाव्यम तत्शब्दार्थ। तस्मात् तस्मान् भेदाभेदाभ्याम आत्मनो नैष, भेदाभेद से आत्मा का कोई स्वभाव नहीं, से भेदाभेद नहीं, न अनात्मनो अस्ति आत्मा, आत्मा अनात्म से सिद्ध है इसे नहीं, ना भी अनात्मा आत्मन कल्पित भी संबंध है वस्तुतः स नास्ति इति वक्तुं सतः, नापि अनात्मा स्व आत्मन स्वतः, आत्मन सिद्ध होता है अनात्मा कल्पित, स्वतः मतलब वास्तव आत्मा से सिद्ध नहीं, कल्पित है कर कल्पित भी संबंध है, वस्तु तो सनात्या आत्मा का अनात्मा। आत्मा अनात्मन और असंबंध है कथन तय सिद्धि, आत्मात्मा संबंध नहीं तो सिद्धि के इतिहास के सिद्धि प्रकार कहते आत्मनत्व सिद्धि स्वतः, आत्मनत्व स्वतः सिद्धि, अनात्मा के संबंध की आवश्यकता नहीं, आत्मसिद्धि अनन्यता, आत्मसिद्धि तो अन्य के बिना नहीं, अन्य से नहीं। आत्म आत्मस्वरूप स्फूर्तेर आरोपित तदात्म्याद अनात्मन सत्ता स्फूर्ति से इतिहा, आत्मस्वरूप स्फूर्तेर आरोपित तदात्म्याद अनात्मन सत्ता स्मृति च, आत्मस्वरूप स्फूर्ति के साथ अनात्मा में आरोपित तादात्म्य है, आध्यात् के तादात्म्य होने से अनात्मा में सत्ता स्फूर्ति, कल्पित की सत्ता स्फूर्ति, अधिष्ठान सत्ता स्फूर्ति से आरोपित तादात्म्य संसर्ग उसमें आरोपित हुआ। आत्मसिद्धे आत्मसिद्धेर अनन्यतः, आत्मसिद्धेर अनन्यतः, अनन्यतः अन्यतः आत्मसिद्धि स्वयं प्रकाश अन्यतः नहीं, यद आत्मन स्वतः सिद्धत्वे हेतु अनुच्यते, आत्मनस्तु स्वतः सिद्धि, स्वतः सिद्ध क्यों, आत्मसिद्ध अनन्यतः अन्य से सिद्ध नहीं स्वतः सिद्ध है, आत्मस्फुरणस्य आत्ममात्रत्वादि तेवतो आत्मसिद्धि अनन्यतः आत्मस्मात्र है, अनात्मसिद्धिस्तु तस्मिन् कल्पित तादात्म्याद् इति उक्तव्यः, अनात्मसिद्धि कल्पिता है। इसमें जो पहले कहा आत्मसिद्धेर अनन्यता का अर्थ पहला पक्ष क्या किया, यद आत्मस्वरूप स्फूर्तेर आरोपित तादात्म्याद् अनात्मन सत्ता स्फूर्ति चैत्या आत्मसिद्धेर अनन्यता, आत्मसिद्धेर अनन्यतः अर्थात आत्मसिद्धि अभिन्न होकर के, अभिन्न मतलब आरोपित तादात्म्य होकर के, अनन्यतः मतलब अभिन्न होकर के, किसकी, अनात्मा की सिद्धि, आत्मसिद्धि के साथ आध्यासिक तादात्म्य अभिन्न होने से अनात्मा की सिद्धि, अर्थात अनात्मा में जो सिद्धि है सत्ता स्फूर्ति सिद्धि आत्मा के साथ अभिन्न होकर के, अभिन्न मतलब कैसे, वास्तव नहीं, तो पहला पक्ष हुआ आध्यासिक आध्यासिक तादात्म्य पहले दिया है, आत्मस्वरूप स्फूर्ति आरोपित तादात्म्याद आत्मन सत्ता स्फूर्तिश्च आत्मसिद्धे अनन्यतः नहीं, ये जो को ये किसका है, आत्मसिद्धे अनन्यतः आत्मनस्तु पहले आ गया, अब ये आत्मसिद्धे अनन्यतः इसके लिए अवतरण क्या है, आत्मस्वरूप स्फूर्ति है आरोपित तादात्म्याद ही, आत्मस्वरूप के स्फूर्ति से अनात्मा के आरोपित तादात्म्य से अनात्म सत्ता स्फूर्ति होती, तो आत्मसिद्धि अनन्यतः तो अनात्मा की सिद्धि क्यों ही, आत्मसिद्धि से अनन्य होकर के अनन्य तादात्म्य आधार से तादात्म्य होकर के, एक हो गया आत्मसिद्धि अनन्यता का एक व्याख्यान हुआ, अवतरण क्या बता दिया। दूसरे प्रकार आत्मन स्वतः सिद्धत्व हेतु, आत्मा स्वतः सिद्ध क्यों कि आत्मसिद्ध अनन्यता अन्य से नहीं सिद्ध होता, आत्मस्फुरण से आत्ममात्र ही अनन्य आत्ममात्र ही है इसलिए स्वतः सिद्ध है, अनात्म सिद्धिस्तु तस्मिन् कल्पित तादात्मा उत्तम एवं प्रथम आया, अनात्मा की सिद्धि तस्मिन् कल्पित तादात्म से है, नन आत्मा बंधमुख्य और एक रूप नवा बंध एक रूप नवा आद्य तय रविशेषा न कश्चित भी मोक्षाय उत्तिष्ठे, यदि मोक्ष में हुई है बंध में जैसा मोक्ष में हुई है तो मोक्ष के लिए क्या प्रयत्न क्यों करना, यदि एक रूप नहीं है तो भिन्न सिद्ध हो जाएगा। द्वितीय सविशेषत्वाद अनात्मवद आत्मन सत्य स्वतः सिद्धि, यदि मोक्ष अवस्था में भिन्न हुआ सविशेषत्वाद अनात्मवद आत्मन सत्य, अच्छा बंधन काल में सविशेष होगा आत्मा, मोक्ष काल में तो निर्विशेष हो जाएगा, अभी सविशेष के भेद मानेंगे तो यदि अविशेष हो जाएगा तो कोई मोक्ष के लिए यत्न नहीं करेगा, विशेष मानेगा तो बंधन काल में विशेष मानेगा, सविशेष हो गया तो अनात्म से स्वतः सिद्ध नहीं, आत्मा भी स्वतः सिद्ध नहीं हुआ, तत्र है यावान इति। यावानात्मनिवेदात्मा प्रतिच्यात्मानमात्मना निरस्ता ज्ञान तत्कार्यं पश्येत् अद्वदनात्मसु। यावान आत्मनि वेद, यावान आत्मनि वेद आत्मा प्रतीचि आत्मानम आत्माना, प्रतीचि आत्मानम आत्मना यावत वेद निरस्त ज्ञान तत्कार्यम पश्येत् तद्वत् अनात्मसु। अनात्मसु ये तद्व दिखता है, आगे के साथ उसका संबंध होगा। यद्वत इत्यादि आवान, अच्छा यद्वत आत्मनि वेद आत्मा प्रतीचि आत्मात्मा यदंतर हम तदव अनात्मसु, ये शंका हुई थी मतलब। हाँ बराबर है या नहीं, अविद्या तो जनित यावान का थे यद्वत किया। यावान आत्मनि वेद आत्मा प्रतिशी आत्मान आत्मना निरस्त ज्ञान तत्कार्य पश्ये तद्वद अनात्मसु, तद्वद अनात्मसु बंधन करें तद्वत। टीका में देखना यद्वती तथ्यावान यथा मुख्ये स्वमहिमस्थम आत्मानम अभिदत्तज निर्मितम निर्विशेषम श्रेणी रूपेण स्वयंति न तत्र कर्त्रादिभेद तथा संसारे भी देहादिषु अनात्मसु आत्मानम अथुरादिषु ते निर्विशेषम पश्येत। अच्छा ठीक है, अभी यावान का अर्थ क्या, यद्वत क्या, यावन जितने जैसे देखता है। आत्मनि प्रतिचि आत्मनि ही आत्मना आत्मानम यथा वेत्ति, मोक्ष काल में जैसे जानता है। यावान आत्मनि प्रतिचि आत्मनि आत्मा आत्मानम आत्मना वेत्ति, वेत्ति का वेद मोक्ष काल में। यावान आत्मनि प्रतिचि आत्मनि प्रत्येक आत्मा में आत्मानम आत्मना वेद, वो जानने के लिए अन्य कुछ नहीं, एक निर्विशेष आत्मा अपने आप को जितने जानता है स्वयं प्रकाश रूप स्फुरण रूप रहता है। वो कैसे रहता है, निरस्त अज्ञान तत्कार्यम, निरस्त निरस्तानि अज्ञान तत्कार्यानि यत अज्ञान तत्कार निरस्त, मोक्ष काल में जिस प्रकार रहता है पश्चेत तद्वत अनात्मसु। इसी प्रकार अभी संसार अवस्था में ज्ञानी अनात्मसु विद्यमान से भी तथैव जानाति, उसी प्रकार। टीका में देखो यावन का अर्थ क्या, यद्वत जिस प्रकार मोक्ष काल में, यथा मोक्षे यावन का अर्थ यद्वत, यद्वत मोक्षे मोक्ष में जिस प्रकार, और अभी जीवन मुक्ति काल में इस प्रकार। स्वमहिमस्थम आत्मानम आत्मान जानता है स्वमहिमस्थ अविद्यात्ज निर्मितम निर्विशेषम, कैसे देखता है कैसे, आत्मना स्वयं रूपेण स्वयं व्यति आत्मा आत्मना आत्मानम आत्मनि व्यति सौ न तत्र कर्तादिभेद, कर्तादिभेद नहीं कहने के लिए आत्मनि आत्मना आत्मानम आत्मा सर्वत्र एक स्वरूप है। तथा संसारे भी देहादिषु अनात्मसु, यहाँ अनात्म पदार्थ हैं भी जीवन मुक्त आत्मानम अस्थुरादिषु ते निर्विशेषम पश्येत, अस्थुरा अस्थुरा मन इत्यादि श्रुते निर्विशेष के, तो बंध काल में भी समान है। तो फिर न चाहे वह बंध मोक्ष विशेष, तो बंध मोक्ष में तो बराबर हो जाएगा। ज्ञान भाव विशेषात, अब ज्ञान अवस्था में ज्ञान से अभाव, तो मुख्य काल में ज्ञान भाव जीवन होता है ज्ञान भाव मोक्ष काल में क्या हुआ? ज्ञान है, ज्ञान है मतलब ज्ञान नाश होने पर भी ना ज्ञान उपहित तो है, ज्ञान तत्व उपलक्षित तो आत्मा न चैवम विधम सविशेषत्वम, तो सविशेष हो जाएगा। अस्वत्व सिद्धत्व हेतु अनात्म तो उपाधि। अच्छा, न चैवम विधम सविशेषत्वम, आत्मा सविशेष हो जाएगा, एवं विधम सविशेषत्वम, तो सविशेषत्व हो जाएगा यदि अज्ञान है। असत्व सिद्धत्व हेतु अनात्म तो उपाधे रहते, असत्व सिद्धत्व हेतु अनात्म तो उपाधे रहे। अब इसमें क्या है, आत्मा अनुमान के लिखा है, आत्मा अस्वत्व सिद्ध विशेषाद, आत्मा स्वत सिद्ध नहीं है, ज्ञाना भावा भाव रूप विशेषात, आत्मा में विशेष हो गया ना, ज्ञान विशेष क्या है, अभी ज्ञान अभाव है, मोक्ष काल में ज्ञान रहेगा, तो आत्मा में विशेष होने के कारण स्वत सिद्ध नहीं होगा, अस्वत्व सिद्ध विशेषात। दृष्टान्त अनात्मवत, अनात्मा में विशेष है स्वत सिद्ध नहीं, आत्मा भी विशेष आने के कारण स्वत सिद्ध नहीं होगा, ये जो अनुमान है। अत्र अनात्म तो उपाधि, उपाधि क्या है, अनात्म तो उपाधि। इसलिए देखो टीका में क्या दिया था, न चैवम सविशेषत्व, सभी आत्मा न सविशेषत्व न, अनुमान पूर्व विषय कैसे होगा, आत्मा सविशेष, अस्वत सिद्धत्व हेतु, हाँ सविशेषत्व हेतु असत्व सिद्धत्व, न चैवम असत सिद्धत्व सविशेषत्व हेतु, इतन आत्मा असत सिद्ध किसलिए, सविशेषता विशेषता तथा सविशेषता, इसमें उपाधि क्या है, अनात्मत्व उपाधि। यत्र यत्र असत्व सिद्धत्व तत्र अनात्मत्व घट आदि में साध्य व्यापक हुआ, और यत्र यत्र सभी साधन क्या है, सविशेषत्व विशेषम, तत्र अनात्मत्व नहीं, आत्मा में, आत्मा में सविशेष है, अभी कैसे कल्पित है विशेष को लेकर के, स्व विशेष स्वत नहीं होगा। बनाया मुद्रित दंड रहेगा तो स्वाविशेष, नहीं नहीं क्या है उसमें, क्या पाठ क्या है, स्वविशेष है, हाँ स्वविशेष है उसमें, स्वविशेष है तो आप क्या प्रमाण देते हो क्या, पहले तो स्व क्या पाठ है, स्वविशेष है, कोई जरूरत नहीं, सब न चैवदम स्वविशेषत्व असत्व सिद्ध थे, सविशेषत्व असत्व थे, विशेष ज्ञान भावाभाव्याभ्याम विशेषात, न चैवम बंधमोक्ष अविशेष, अविशेष नहीं ज्ञान विशेष, यदि विशेष हो गया न चैवम विधम सविशेषत्व, तो सविशेष सविशेष स्वस्य विशेष, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो स्वपद से आत्मा नहीं है, स्वस्य आत्मन विशेषत्व सब स्वकीय विशेष हो, सबसे स्वकीय विशेष हो, सब विशेष ठीक है, यही है ज्ञान भाभा भाभा विशेष हुआ, अर्थात बंध और मुख्य में समान देखने का कहा, समान यदि कहेंगे तो फिर क्या हुआ, तो अविशेष हो जाएगा, बंध मोक्ष बराबर हो गया। इति न सिद्धांति कहता है विशेष है, क्या विशेष है, ज्ञान भावाभ्याम विशेषा, तो विशेष हो गया। तो ज्ञान भावाभाव में विशेष हो गया, यदि विशेष है तो फिर स्वतः सिद्ध नहीं होगा, जैसे अनात्मा है। न चैवमिदं सविशेषत्वं हेतु, ऐसे सविशेषत्व असत्य सिद्ध के लिए हेतु नहीं होगा। एवं विधम सविशेषत्वं, ये जो ज्ञान भावाभाव के कारण सविशेषत्व आता है, यह सविशेषत्व असत्य सिद्ध के लिए हेतु नहीं होगा, अनात्म तो उपाधि। आत्मा असत्य सिद्ध सब ज्ञान भावाभाव रूप हेतु दिया, ज्ञान भावाभाव रूप विशेषात्, ज्ञान भावाभाव रूप विशेष, तब जो भ्याम दिया ना इथम भूत लक्षण, ज्ञान भावाभाव्याम से ज्ञान भावाभाव रूप विशेषात अनात्मवत साध्य हो गया। असत्य सिद्ध तो जहाँ है वहाँ अनात्मत्व है, और जहाँ जहाँ हेतु है सविशेषत्व विशेष, तत्र तत्र अनात्मत नहीं, विशेषता आत्मा में है, ज्ञान भावाभाव रूप विशेष आत्मा में है नहीं, किंतु अनात्म तो नहीं, तनात्म तो उपाधि है। ननु अनात्म स्वभात अनात्मसु आत्मानं पश्येदिति भेदोक्ते, इसमें श्लोक में क्या है, तद्वद अनात्मसु पश्येद, जैसे आत्मा में इस प्रकार देखता है एक स्वरूप है कर्तरादि कारक भेद होकर के, तद्वद अनात्मसु पश्येद, अनात्मसु पश्येद आत्मा में जैसे दिखता है अनात्मा में देखे, तो अनात्मसु आत्मानं पश्येदिति भेदोक्ते, अनात्मा में आत्मा को इसे देखे तो अनात्मा और आत्मा में तो भेद सिद्ध हुआ। अद्वैतानि तत्र बुद्ध्यादिरिति, बुद्ध्यादिर विषयांतस्य निरस्तस्य आत्मनो बहिः अनात्मवस्तुनः प्रत्यं आत्मा ह्यात्मीयतो भवेत्। अनात्म वस्तुनः बुद्ध्यादेर विषयांतस्य अनात्म वस्तुनः निरस्तस्य आत्मन वही, निरस्तस्य आत्मा से भिन्न जितने बुद्धियादि विषयांत अनात्म है उनका प्रत्येक आत्मा ही आत्मीय तो भवेत, उनका वास्तव स्वरूप आत्मा ही है आत्मीय तो भवेत। क्या व्याग विग्रह था, अच्छा आत्मान प्रसिद्ध भेद उक्त अद्वितानि, तो सब भेद क्या, बुद्धियादि विषयांतस्य निरस्तस्य, निरस्त तो मिथ्या है ही नहीं, अनात्म वस्तु न आत्मा न वही निरस्त थी भिन्न है ही नहीं, वो सबका आत्मा प्रत्येक आत्मा है आत्मीयतो भवे, तो वो आत्मीयत आत्मा में अधिष्ठ कल्पित होने से आत्मीय शब्द हुआ, आत्मा नहीं अध्यस्त से आत्मीयत भवे, अर्थात आत्मा से भिन्न नहीं है। भेद कैसे होगा, दृश्यत्व जड़त्वादि हेतु भेष तस्य आत्मा न बहिर्भावे न निरसन उचित, निरस्त अनात्मवस्तु निरस्त है मिथ्या है, दृश्यत्वा जड़त्वाद हेतु से तस्य आत्मनो बहिर्भावे न आत्मा से भिन्न नहीं है निरसनम उचितम दर्शयितुम ही, ही सिद्धिया है आत्मनो ही कहा आत्मा ही आत्म ही तस्य प्रत्यंग आत्मा इत्यत्र हेतु, उसका स्वरूप आत्मा ही है आत्मीयतः, आत्मा में कल्पित होने से आत्मा ही है स्वरूप, आत्मीयत्वात् अनात्मनः प्रतिच तत्स्वरूपत्वम्, आत्मीयत्वात् अनात्मनः अनात्मनः आत्मीयत्वात् अनात्म जितने आत्मा में अध्यत है प्रतिच आत्मनः प्रतिच आत्मनः प्रतिच आत्मीयत्वात् अनात्म जितने हैं ना अनात्मनः आत्मीयत्वात् अनात्म अनात्मनः आत्मीयत्वात् प्रतिच तत्स्वरूपत्वम्, प्रतिचह अनात्म स्वरूपतम अनात्म जितने प्रतीक स्वरूप प्रतिचह तत्स्वरूपतम, यथा रज्जोर आत्मीय सर्प, रज्जोर आत्मीय सर्प रज्जु सर्प, तो इसी प्रकार प्रतिचह तत्स्वरूपतम, प्रतिचह तत्स्वरूपतम प्रतिचह सर्प स्वरूपत्व तो नहीं, अनात्मनः आत्मीयत्वाद अनात्मन आत्मीयत्वाद तत्स्वरूपत्वम तत्स्वरूपत्व आत्मीयत्व अनात्मन आत्मीयत्वा तत्स्वरूपत्व प्रत्यस्वरूपत्व प्रतीच तत्स्वरूपत्व यथा रज्जुर आत्मीय सर्प रज्जुर आत्मीय सर्प रज्जु सर्प सात्मक तथा अनात्मा प्रत्येक आत्मीय तेन सात्मक आत्मा सात्मक। अच्छा प्रतीच पंचमे तो करना प्रत्येक आत्मा के द्वारा तत्स्वरूप हुआ अनात्मन आत्मीयत्वाद जितने अनात्मा है आत्मीय है होने से आत्मस्वरूपत्व तत्स्वरूपत्व अनात्मा प्रतीच प्रत्येक आत्मा के कारण तत्स्वरूपत्व अध्यस्तस्य तत्स्वरूपत्व प्रतीच प्रत्येक प्रत्येक आत्मा से ही आत्मीय अनात्मन आत्मीय होने के कारण तत्स्वरूपत्व प्रतीक आत्मे कारण हेतु से तत्स्वरूपत्व रज्जु और आत्मीय सर्प तत्स्वरूपत्व रज्जु की सत्ता स्फूर्ति आत्मा में है ए आत्मा में सर्प में रज्जु और आत्मीय सर्प रज्जु के कारण वो सत्ता स्फूर्ति वाला है। इसी प्रकार आत्मा प्रति प्रत्येक आत्मा के कारण तत्स्वरूपत्व अनात्मा में है सर्प तया सात्मक तया रज्जुआ रज्जु में आत्मीय सर्प रज्जु से सात्मक हुआ इसी प्रकार अनात्मा में आत्मीय जो अनात्म पदार्थ है अनात्मन आत्मीयत्व अनात्मन आत्मा के आत्मीय होने से तत्स्वरूपत्व आत्मस्वरूपत्व किसके कारण प्रतीच या जैसे तया सात्मक तया कया रज्जुआ तया तृतीयांत दिया यहाँ प्रतीच पंचमांत दिया यहाँ रज्जु से सात्मक हुआ यह प्रतीच से तत्स्वरूप हुआ प्रत्येक आत्मा के द्वारा पंचमे तो हेतु में रज्जु के कारण सर्प में सात्मकत्व इस प्रत्येक आत्मा के हेतु से अनात्मा में सात्मकत्व यहाँ प्रतीच पंचमे तो करना प्रतीच प्रतीच के प्रत्येक आत्मा के कारण प्रत्येक आत्मा हेतु से अनात्मा में तत्स्वरूपत्म रज्जु और आत्मीय तो वो अलग है यहाँ तक अनात्मन आत्मीय प्रतीच रज्जु और आत्मीय सर्प प्रतीच आत्मीयत्वाद अनात्मन प्रतीच आत्मीयत्वाद रज्जु और आत्मीय सर्प हाँ तो यहाँ वहाँ अध्याय करना पड़ेगा ठीक है जैसे रज्जु और आत्मीय सर्प रज्ज्वासात्मक रज्जु और आत्मीय सर्प रज्ज्वासात्मक प्रतीच आत्मीय अनात्मा अनात्मन प्रतीच आत्मीयत्वाद तेन सात्मक तत्स्वरूप तत्स्वरूपत्व हाँ तो प्रतीच अनात्मन प्रतीच आत्मीयत्वाद अनात्मा प्रत्येक के आत्मीय होने से रज्जु का आत्मीय सर्प जैसे रज्जु से सात्मक हुआ इसे प्रतीच अनात्मा पदार्थ प्रतीच आत्मीय होने का न प्रत्येक से सात्मक प्रत्येक आत्मा से सात्मक हुआ तथा अनात्मा प्रत्येक आत्मीयत्व न हाँ अनात्मा ही प्रत्येक आत्मीयत्व न प्रतीच आत्मीय प्रतीच आत्मीयत्व जो पहले कहा था यहाँ ही प्रत्येक आत्मीयत्व आत्मीय तेन सात्मक तेन के न प्रतीचा प्रतीचा सात्मक हो वो ठीक है। पहला जैसे रज्जु और आत्मीय सर्प रज्ज्वासात्मक दृष्टांत हुआ सब प्रतीच आत्मीय अनात्मा अनात्मन प्रतीच आत्मीयत्वाद अनात्मा प्रत्येक आत्मीय अनात्मा प्रत्येक आत्मीय हुआ तेन सात्मक तेन के न प्रत्येक आत्मना सात्मक स्वतः अलग सत्ता नहीं न आत्मा आत्मीय तो संबंध वास्तव वास्तव तो आत्मीय अनात्म को कहा ना अनात्मा आत्मीय तो आत्मा के साथ संबंध होना चाहिए आत्मीय तो आत्मा आत्मीय तो आत्मा और आत्मीय तो अनात्मा में जो संबंध वास्तव वास्तव यदि वास्तव मानेंगे नाद्य असंग आगम विरोधात आत्मीय का संबंध किसे भगा असंग जो वास्तव अवास्तव है अन्यतर तत्प्रापक अभावात्, अवास्तव आत्मीयत संबंध अवास्तव, अवास्तव अवास्तव प्रापक अभावात्, प्रापक अभाव तर अवास्तव संबंध होने के किससे आया? अनात्मा उसमें अवास्तव संबंध होने के लिए प्रापक कौन? प्रापक अज्ञान कहेंगे। तद्याथात्म्य, तद्याथात्म्य हेतु, तद्याथात्म, तद्याथात्म्यात्म हेतुभ्या मनात्मार्थ समागमे अव्यावृतानुगत संगति रज्जु सर्पवत तदयाथात्म्यात्म हेतुभ्याम। यथात्म्य और आत्म, यथार्थ सर्प आत्मरूप हेतुभ्याम अनात्मार्थ समागमे, अनात्मात्मक समागम है निमित्त तो ते आथात्म संगे आत्मस्वरूप अनात्मार्थ समागमे अव्यावृत अनानुगत संगति रज्जु सर्पवत। रज्जु सर्प जिससे संबंध कल्पित है इस वह अव्यावृत अनानुगत की संगति संबंध इस प्रकार है। उसमें अनात्मार्थ समागम अनात्मार्थ का संबंध होने के लिए कल्पित है तद आथात्म्य आत्म हेतु व्याम, दो हेतु हुआ तद्याथात्म्य आत्म हेतु, तद्याथात्म हेतु आत्मा तावत अनात्मन स्वरूपम आरपित अधिष्ठानतिरिक्त स्वभाव रूप अभाव सच चेतन सनिष्ठ सद सनाधिष्ठान अंतर सच चेतन सन अधिष्ठानांतर न अधिष्ठानांतर अवन से अभ्याम हेतुभ्याम ताभ्याम हेतु आत्मा तावत अनात्मन स्वरूपम आरपित अधिष्ठानातिरिक्त स्वरूपाभाव सच चेतन। हाँ वही वही जो है याथात्म्य और आत्मा दो हेतु है, याथात्म्य है और आत्मा दो हेतु। याथात्म क्या है? कल्पित का यथार्थ स्वरूप है आत्मा अधिष्ठान, एक हेतु कल्पित का यथात्म अधिष्ठान स्वरूप, दूसरा तो चेतन आत्मा, आत्मा है चेतन, ये दो हेतु। ठीक है, मैं दे दिया है देखो। प्रतीच सकाशात अन्यत अनात्म वस्तु तस्मात अब नहीं कह रहा, आत्मा तावत अनात्मन स्वरूपम, अनात्मा का वास्तव स्वरूप क्या है? आत्मा, क्योंकि आरोपित से अधिष्ठान अतिरिक्त स्वरूप अभाव, आरोपित अनात्मा का अतिरिक्त स्वभाव नहीं होने से अनात्मा का स्वरूप तो आत्मा ही है। एक तद आथात्म्य अधिष्ठान कल्पित से याथात्म्य क्या स्वरूप है? आत्मा अधिष्ठान, और दूसरा है सच चेतन, वह आत्मा जो दिया एक आथात्म्य और एक आत्मा सच चेतन सन न अधिष्ठानांतरम अनुष्ठते, आत्मा चेतन होने से उसके लिए अन्य अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं है। अनात्मा है जड़ है, उसको रहने के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता है, आत्मा चेतन होने के कारण अन्य अधिष्ठान की अपेक्षा नहीं। इसलिए अनात्मा का स्वरूप याथात्म्य हो गया आत्मा, आत्मा है चैतन्य। याथात्म्य हेतु भ्याम अनात्मार्थ समागमे, अनात्मार्थ का समागम के लिए वो संबंध है, अनात्मार्थ जितने अध्यस्त उनका समागम के लिए ये अधिष्ठान है और यथार्थ सर्वे अनात्मार्थ समागमे के लिए दोनों हेतु है। एक है अनात्मा का यथार्थ स्वरूप है और चेतन है। अव्यावृत अनुगत संगति, अव्यावृत अनुगत से अध्यस्त के साथ संगति संबंध, अध्यस्त संबंध रज्जु सर्प के समान। ठीक है, ताभ्याम हेतुभ्याम अनात्मनो अर्थस्य आत्मानं प्रति आगमने, अनात्मनार्थ आत्मा के प्रति आने में संबंध होने के लिए निस्सामान्य विशेषस्य आत्मन तेन, निस्सामान्य विशेष आत्मा स्वस्वामित्वादि संगतिर आरोपितैव, अव्यावृत अनानुगत कह, अव्यावृत अनानुगत कौन होता है? नहीं, अव्यावृत अनुगत आत्मा है, अव्यावृत अनुगत संगति अनात्मा के साथ, अव्यावृत अनुगत है चेतन स्वतः, उसकी संगति अनात्मा के साथ। आत्मा अनुगत होने के लिए अनेक चाहिए ना, एक अद्वितीय तो अनुगत कैसे कहेंगे? व्यावृत किससे पृथक नहीं, किससे अनुगत नहीं, एक अद्वितीय अव्यावृत अनुगत स्वरूप निस्सामान्य विशेष जैसे कहते अव्यावृत अनुगत। अनात्मा को बहुत देख करके अनुगत करके भी समझते हैं, वास्तव स्वरूप अद्वितीय आत्मा में ना किसे व्यावृत होगा ना किसे अनुगत होगा। तो अव्यावृत अनानुगत रूप जो आत्मा है, आत्मन संगति, संगति संबंध हो, कैसे संबंध है? आध्यासिक संबंध, रज्जु सर्प के समान संबंध है। और अनात्मार्थ समागम के लिए ये अधिष्ठान रूप आत्मा और यथार्थ स्वरूप आत्मा है होने के कारण उसके साथ तो कल्पित का संबंध, रज्जु सर्प तथा संगति दृष्टि, रज्जु सर्प से आरोपित संबंध है। तो यहाँ भी आत्मा अधिष्ठान है, उसमें अनात्मार्थ का संबंध होने के लिए ये कल्पित संबंध है तादात्म्य। तथा च संबंधत्वमेव आत्मीयत्व संबंधस्य अवास्तवत्व साधकम्। जो संबंध है आत्मा अनात्मा का, ये संबंध जो है इसमें अवास्तवत्व का साधक है। वा अधिष्ठान अध्यस्त में जो संबंध है वो संबंध किसके सिद्ध करेगा? अवास्तवत्व को सिद्ध करे, अवास्तव वास्तव संबंध हो ही नहीं सकता है। आत्मीयत्व संबंधस्य, आत्मीय संबंध में अवास्तवत्व का साधक, क्योंकि आत्मा और आत्मीय जड़ रज्जु सर्प के अनुसार जैसे संबंध है कल्पित है, इस प्रकार आत्मा और आत्मा में होने वाले अध्यस्त पदार्थ का संबंध कल्पित नहीं होगा तो संबंध नहीं हो सकता है। तो संबंध है तो वो अवास्तवत्व को सिद्ध करेगा, अव्यावृत अनुगत संबंध होता है रज्जु सर्प के साथ कल्पित है। तयोः संगतिरेव आरोपिता न तो आत्मा आत्मानो दूरस्थ तरुवत इति आशंका। पूर्व पक्ष क्या कहता है? दोनों के संबंध आरोपित है, पदार्थ दो है, दूर में दो पेड़ है, एक दिखता है, इसलिए क्या हुआ? द्वय और संगति रूप आरोपित, आत्मा अनात्मा का संबंध आरोपित हुआ। न तो आत्मा आत्मानु, आत्मा अनात्मा दोनों आरोपित नहीं, आत्मा तो वास्तव अनात्मा का आरोपित कहते हैं, आरोपित नहीं, दोनों वास्तव है, संबंध केवल आरोपित हुआ। दूरस्तर तरुवत इति आशंका प्रतीच, प्रतीचो व्यतिरेकेण तदन्यद् वस्तु सिद्ध्यति। प्रतिचातस्य जगद्त्वात् क्वानात्मा सिद्ध्यतामयम्। तदन्यत् वस्तु प्रतिच अव्यतिरेकेण सिद्ध्यति, प्रतिच अव्यतिरेकेण तद अन्यत वस्तु सिद्ध्यति, अभिन्न रूप से प्रत्यय से अभिन्न होकर के तद अन्यत वस्तु सिद्ध्यति। यदि अन्य अभिन्न हो गया प्रतीचा तस्य जगद्त्वाद, प्रत्ययात्मा उसको जगद्व मतलब खा लिया, ग्रास कर लिया, को अनात्मा अयम सिद्ध्यति, फिर अनात्मा कहाँ अलग सिद्ध होगा, प्रत्यय अभिन्न हो गया। प्रतीच सकाशाद अन्यत अनात्म वस्तु तस्मात् अभेदेन भेदेन वा सिद्ध्यते, अभेद भेद अभेद हो गया आदि तस्य आत्मना ग्रस्तत्वात्, आत्मा उसको ग्रास कर लिया, अभिन्न हो गया। न कचित सिद्धि अनात्म सिद्धि नहीं, और द्वितीय यदि कहेंगे भेदेन, द्वितीय भी तद असिद्धि, सदरूप से भिन्न तो असत हो गया, निश्चय रूपत्वाद अनात्मा, अतः संबंधवत स्वरूपेण अपि अनात्मा संश्लिष्ट रूपेण आत्मा कल्पिता, संबंधवत स्वरूपेण अभी अनात्मा कल्पिता, स्वरूपेण अभी अनात्मा संस्कृत रूपेण आत्मा, आत्मा संस्कृत रूपेण कल्पिता, स्वरूपेण अभी अनात्मा कल्पिता। संबंधवत स्वरूपेणापि अनात्मा कल्पित, स्वरूपेणापि अनात्मा कल्पित करने से क्या हुआ, संबंध रूपेणापि संसृष्ट रूपेण आत्मा कल्पित, आत्मा कल्पित केवल संसृष्ट रूप से, ये दोनों के एक साथ दे दिया। ओम।